Sur. جای ام چون هر دم جرس فریاد می دارد جرس فریاد می دارد که بربندی محمل ها سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه رسم منزل ها